Θα με φωνάξεις. Ναι, ναι, αυτό λέω. Θα σε φωνάξω. Αλλά θα με φωνάζεις Πέτρο, Άγιο. Τολί, τα αυτιά μου δεν είναι καλά, τα νευράκια μου. Έλα σου πω, μπορείς να μου να πω κάτι στον κόσμο που μπαίνει στο ταξί, γιατί αρχίζω και παθαίνω τάση σχιζοφρένειας. Όπα. Όταν μιλάμε για τα πολιτικά δρόμενα εδώ και τους ρωτάω τώρα, ρε κύριε, τι θα ψηφίσεις, όλοι μου λένε σχεδόν το ίδιο πράγμα. Όπως η κυρία πριν. Κανέναν αγόρι μου. Όλοι τους ίδιοι είναι. Τι όλοι τους μόλι μαζικό. Πασόκ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει 40 χρόνια και Νέα Δημοκρατία με Πασόκ έχει τώρα και βάλε λίγο δημάρια κουέρ λοκάλ. Αυτό εννοεί, ότι είναι όλοι τους ίδιοι. Όλος ο κόσμος αυτινής είναι αυτός, αυτά τα τρία. Άρα όλοι τους. Εγώ ξέρω να πω σε αυτούς που μπαίνουν μέσα. Άλλο. Μου λέει, το ΚΚ, τι έκανε το ΚΚ, τι να κάνει μωρή μαζικό το ΚΚ. Είχε ποτέ εξουσία το ΚΚ για 16,5 δευτερόλεπτα, υπέγραψε κανένα νόμο. Ο ριζοσπάστης, αγόρι μου, απολύει. Τι να κάνει ο ριζοσπάστης, μωρή μαλάκο, δεν θα απολύσει. Πού ζει, στον κόσμο τον ιδεατό που σου λέει να πάρει τα χέρια σου, ή στον κόσμο τον καπιταλιστικό που εσύ έχει επιλέξει, βρε μαλάκα, άντρα. Φιλέ, πρέπει να παίρνω επίδομα ανθυγιεινή ακοή εδώ. Το αυτάκι μου βγάζει αίμα. Εσύ, μεσολαβεί το καλώδιο, φίλε. Εγώ του έχω δίπλα. Και θέλω να του αποκεφαλίσω με του κοινότητέ μου. Φιλέ, δύο πράγματα συμβαίνουν. Είτε κοιμάμαι και ονειρεύομαι ότι είμαι ξύπνιο, είτε 95,4% του ελληνικού λαού πλην τη ανταρσία κοιμάται αυτή. Ένα από τα δύο. Αλλά για αυτό το 95,4 θα σε πάρω να του πω κάτι την άλλη φορά. Θέλω κάτι να ρωτήσω. Ρώτα. Ακούω εκεί στο δεκάλεπτο που βάζετε στο σταθμό σας, στα δικαιώματα του πολίτη, ότι αν θέλετε, λέει, να μην πάρουν τα όργανά σας, θα πρέπει να το δηλώσετε μέχρι τον Ιούνιο. Ναι. Σωστά. Ναι. Εγώ ήξερα. Εκτός και αν πρόκειται να δωρήσεις τα κ***α σου. Περίμενε. Εγώ ήξερα μέχρι τώρα ότι αν θες να δωρήσεις τα όργανά σου, γίνεσαι εθελοντής δωρητής. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα τα παίρνουν ούτως ή άλλως και άμα δεν θέλουμε, θα πρέπει να το δηλώσουμε. Ναι. Αυτό σημαίνει πρώτον. Δεύτερον, δεν θα τα παίρνουν απαραίτητα όταν πεθάνεις. Ναι. Δηλαδή, άμα χρειαστεί ένα νεφρό τώρα. Ναι. Πού είσαι, εσύ ζωντανή και έχεις ένα γερό νεφρό. Ναι. Τίποτα. Μια μικροτομούλα, θα έρθει ο Χασάπης, θα στο πάρει κλαπ, κλαπ αλλού. Αφού δεν το χρειάζεσαι, έχεις δύο. Παρατήρηση πρώτη. Έρε εμπόριο που έχει να γίνει. Παρατήρηση δεύτερη. Αυτό γιατί δεν το ανακοινώσανε επισήμως στους πολίτες και το περνάνε στη ζούλα. Όσο πιο πολλά ξέρει ο πολίτης, τόσο πιο πολύ μπερδεύεται. Γι' αυτό. Μάλιστα. Για το καλό σας. Αλλά αν θέλετε να γίνει κάτι, πάρτε ανάποδες στροφές για το καλό σας. Ξυπνήστε! Ναι. Κάτσε να σε βάλω στην αναβολή να ξαναχτυπήσει σε λίγο. Έλα, γεια. Ο κόλος της Δημοκρατικής Παράταξης δήλωσε σήμερα καθαρά ότι στηρίζει την πατρίδα χάρη της πατρίδας. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Η Νικολέτα σκέφτεται και γράφει και όλας λέει: Θύμιο, καλημέρα. Και πέρυσι έκανε εκλογές στο Πασόκ για πρόεδρο και ψήφισαν, λένε, 200.000, έδωσαν και 2 ευρώ. Και μετά ήρθαν οι εκλογές και πήρα αυτά που δίνει ο Κυρίτσης της Δημάρ. Αυτά σκέφτομαι μετά τα χθεσινά πανηγύρια του Βενιζέλου. Ήταν συγκρατημένα πανηγύρια, γιατί είναι σοβαρός και κυρίως εκτιμά και επηρεάζεται από την κρισιμότητα των στιγμών της χώρας κτλ. Τώρα για την πρωτοβουλία πολιτών Ηλίου που μου στέλνετε το μήνυμα για κάτι που θα κάνετε στις 9 Μαρτίου. Δεν έχει νόημα να το πούμε τώρα, να το στείλετε 2 μέρες πριν για να έχει κάποια αξία. Μια-δυο μέρες πριν πάντα αυτά, γιατί να το πούμε από τώρα δεν το θυμόσαστε ούτε εσείς, ούτε κανείς από αυτούς που θα το ακούσουν. Ο κύριος Βρούτσης, υπουργός εργασίας κτλ., έταξε χτες και μάλιστα σε μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας. Ποια είναι αυτή η μεγάλη κατηγορία? Αυτοί που έχουν κλείσει το μαγαζί και δεν χρωστάνε απολύτως σε κανέναν τίποτα. Τι κάνουμε όμως? Ανοίγουμε για πρώτη φορά και δίνουμε τη δυνατότητα, και δεν είναι κάτι που σκέφτεται να ανοίξει η κυβέρνηση. Το άνοιξε η κυβέρνηση. Ήδη αυτή τη στιγμή η υπουργική απόφαση έχει πάρει το δρόμο για να γίνει φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης και να εφαρμοστεί διαμέσου των υπηρεσιών. Προχωράμε για να υπάρξει αυτό το επίδομα βοήθειας σε μια κατηγορία που μέχρι τώρα δεν είχε επίδομα βοήθειας. Μα δεν υπάρχει τέτοια κατηγορία. Για να κλείσει όλος θα πρέπει να χρωστάει. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Υπόσχεστε ένα πράγμα, δίνετε μια ελπίδα, η οποία δεν έχει καμία, ουσιαστικά δεν έχει ανταπόκριση. Διότι όταν το λέτε εσείς αυτό, εγώ που έχω μια επιχείρηση και που την έχω κλείσει, ακούγεται ευχάριστα και σου λέω εντάξει, θα πάρω και 400 ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό καταλήγει να μην, είναι, να μην έχει πραγματική βάση, διότι ποιος θα κλείσει την επιχείρηση του αν δεν χρωστάει? Ναι. Είναι μια προσέγγιση που έχει λογική, κύριε Αναγνωστάκη, όπως το λέτε. Υπάρχει όμως και η άλλη προσέγγιση που λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κλείσει την επιχείρησή τους και δεν χρωστούν. 5, 6, 7 πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τυχεροί. Η κυβέρνηση σκέφτεται για εσάς και έχει